404พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนั้นถูกต้องแล้วเธอทั้งหลายกล่าวอย่างนั้นแม้เราก็กล่าวอย่างนั้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทกระบวนการดับเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้405ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะภพดับชาติจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะอุปทานดับภพจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะสลายตนะดับ ผัสสะจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรพระชลายตนะดับผัสสะจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะสี่ร้อยหกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนั้นถูกต้องแล้วเธอทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แม้เราก็กล่าวอย่างนี้เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้พระธรรมคุณ407ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกลับระลึกถึงขันธาตุอายตนะในอดีตการว่าในอดีตการยาวนานเราได้มีแล้วหรือไม่ได้มีแล้วหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรอีกหนอบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกลับระลึกถึงขันธาตุอายตนะในอนาคตว่าในอนาคตการยาวนานเราจะมีหรือจะไม่มีหนอเราจะเป็นอะไรหนอเราจะเป็นอย่างไรหนอเราจะเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรอีกหนอบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงมีความสงสัยภายในตนปรารภปัจจุบันการในบัดนี้ว่าเราเป็นอยู่หรือไม่เป็นอยู่หนอเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอและเขาจะไปไหนกันหนอบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระศาสดาเป็นครูของเราทั้งหลายเราทั้งหลายต้องกล่าวอย่างนี้ด้วยความเคารพต่อพระศาสดาบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ ธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสอย่างนี้และเราทั้งหลายผู้ชื่อว่าเป็นสมณะจะกล่าวอย่างนี้บ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงยกย่องศาสดาอื่นบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงเชื่อถือข้อวัดการตื่นลัทธิหรือการถือมงคลของพวกสมณพราหมณ์ปุถุชนโดยเชื่อว่าเป็นแก่นสารบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่าสิ่งใดที่เธอทั้งหลายรู้เองเห็นเองทราบเองแล้วเธอทั้งหลายจะพึงกล่าวถึงเฉพาะสิ่งนั้นมิใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวนั้นถูกต้องแล้วเรานำเธอทั้งหลายเข้าไปถึงนิพพานแล้วด้วยธรรมนี้ซึ่งผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตนเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตนเราจึงกล่าวไว้อย่างนี้องค์ประกอบแห่งการเกิดในครรภ์408ภิกษุทั้งหลายเพราะปัจจัย3ประการประชุมพร้อมกันการถือกำเนิดในครรภ์จึงมีได้ในสัตว์โลกนี้บิดามารดาอยู่ร่วมกันแต่มารดายังไม่มีฤดูและคันธพะยังไม่ปรากฏการถือกำเนิดในครรภ์ก็ยังมีไม่ได้ในสัตว์โลกนี้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีฤดูแต่คันธพะยังไม่ปรากฏการถือกำเนิดในครรภ์ก็ยังมีไม่ได้แต่เมื่อใดบิดามารดาอยู่ร่วมกันมารดามีฤดูและคันธพะก็ปรากฏเมื่อนั้นเพราะปัจจัย3ประการประชุมพร้อมกันอย่างนี้การถือกำเนิดในครรภ์จึงมีได้มารดาย่อมรักษาทารกในครรภ์นั้น9เดือนบ้าง10เดือนบ้างจึงคลอดทารกผู้เป็นภาระหนักนั้นด้วยความกังวลใจมากและเลี้ยงทารกผู้เป็นภาระหนักนั้นซึ่งเกิดแล้วโดยโลหิตของตนด้วยความห่วงใยมากน้ำนมของมารดานับเป็นโลหิตในอริยวินัยกุมารนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายย่อมเล่นด้วยเครื่องเล่นสำหรับกุมารคือไถเล็กตีไม้หึ่งหกคเมนเล่นกังหันตวงทรายรถเล็กธนูเล็กภิกษุทั้งหลายกุมารนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายอิ่มเอิบพร้อมร่างบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5ประการคือ1รูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดสี่ร้อยเก้ากุมารนั้นเห็นรูปทางตาแล้วกำหนัดในรูปที่น่ารักขัดเคืองในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นกามวจรอยู่ไม่รู้ชัดถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอกุศลธรรมตามความเป็นจริง